Már több mint 2 év telt el azóta, hogy Hobb Csilla és LL Junior kisfiát elütötte egy szabályosan közlekedő autó Zuglóban. Ennyi idő sem volt elég arra, hogy a hatóságok eldöntsék, lezárják vagy bíróság elé vigyék az ügyet. A rendőrség majdnem 2 évvel a tragédia után ez év júliusában adta át vádemelési javaslattal az iratokat az ügyészségnek, ahol máig nem született döntés. Az édesanyja ellen gondatlan emberölés miatt emelhetnek vádat. Ez az éveken keresztül tartó vizsgálódás, hát ez enyhén szólva is embertelenség. Ugyan mit kell kinyomozni a hatóságoknak? Ugyan mi történhetett? Az anyának az az állítása, hogy a gyerek kirántotta a kezét az ebra előtt, és átrohant, és így történt a baleset. Hogyha ezt a rendőrség cáfolni tudja, akkor felmerülhet a gondatlanság. De 2 éven keresztül, mi telik ezen 2 évben? Ez miféle rejtély ez? Nem a Kennedy gyilkosságot kéne kinyomozni. Rettenetes ebben élni évekig, egyébként meg elkerülhetetlen ebben élni egy életen keresztül. Tehát azt gondolom, hogy itt büntetésre nincsen külön szükség. És azt is gondolom, hogy tudod, nem egy bűnözővel állunk szemben. Azt gondolom, hogy eleget fog bűnhődni, és eleget bűnhődik, és nem is biztos, hogy ez a bűne, hanem ez az ő tragédiája. Mit akarnak a hatóságok? Tehát mit akarnak még a hatóságok rábizonyítani, hogy ő valójában nem fogta rendesen a gyerek kezét, és a gyerek ezért rohant ki, hogy ő ott mulasztott, és akkor ezért, tudod, az van, hogy most az anyát a lelki ismerete gyötri. Emellé a hatóságok. És ha majd lesz tárgyalás, és ha majd lesz büntetés. Szóval, hogy ha meg akarják büntetni, akkor viszont mi telik 2 évbe ezen? Akkor miért nem intézik? Tehát ez aztán tényleg valami olyasmi, amire ez az anya nem szolgált rá. Biztosan nem. Hát ez biztos, hogy semmilyen anya nem szolgál meg, szülő meg különben senki sem arra, hogy egy baleset történjen vele. Viszont biztos vagyok benne, hogy itt a gyermekvédelem az, ami miatt ezt az ügyet ki kell vizsgálni. És nem biztos, sőt biztos, vagy hát erről mindegy is nem kell állást foglalni, hogy ez az esetben itt mi történt, de hogy ez egy olyan folyamat, ami itt az igazságszolgáltatásnak a része, és eléggé kellemetlen lehet valóban. De hogyha ezt erre az oldalra tesszük, akkor nyilvánvalóan nem arra vár ez a család, hogy igazságot szolgáltasson neki ez a bármilyen ítélet, hanem ez alatt a 2 év alatt azért már remélhetőleg részt vettek olyan terápián, amiben feldolgozhatják ezt a tragédiát. Van különben ilyen egyesület, és van olyan segítő szervezet, aki segít azoknak, akik átéltek egy ilyen traumát, de akkor is, és ezt most nem ezzel kapcsolatban mondom, hogyha valóban ők voltak a hibásak, mert számtalanszor történik olyan tragédia, amiben valóban az ember követett el hibát, és ez borzalmas lehet azt megélni, amikor a saját gyerekednek okoztál valami olyat, ami visszafordíthatatlanul rossz. Én nem akarom, hogy ez ilyen furcsán hangozzék, de ugye például előzetes letartóztatást is akkor szoktak elrendelni, és most vonatkoztassunk el ettől az esettől, csak általában, ha fennáll a bűnismétlés, a szökés, vagy a bizonyítékok megsemmisítésének, vagy tudod, a procedúra akadályozásának a lehetősége. Most ebben az esetben van még egy gyerekük, és vizsgálják ki, hogy ez valóban gondatlanságnak számít-e, hiszen van még egy gyerekük. De emiatt van szükség erre? Tehát ezért veszi vajon az ügyészség ennyire komolyan, hogy gondatlan emberülés miatt vádemelési javaslattal élt? Mert erre nem számítottak, szerintem én nem számítottam volna. Tényleg komolyan veszi? Mert én azt hiszem, hogy ha komolyan venni az ügyészség, akkor nem kéne 2 évet várni, és 2 évet hiába várni. Tehát nem az van, hogy 2 évet vártak, na de megszületett a döntés ez ügyben, továbbra sincs döntés. Én nem akarok jogászkodni, mert nem értek hozzá. De egy valamit el lehetne várni, hogy ez az anya, ez vagy tudod, kerüljön vád alá, vagy pedig akkor hagyják már végre békén, mert van neki ezzel éppen elég bűnhődni valója. A hatóságok nélkül is. Szóval itt tényleg csak az a kérdés, hogy emberséges 2 éven keresztül váratni egy anyát, hogy eldöntsék, hogy tudod, gondatlan emberölés miatt vádat emelnek-e ellene a saját gyerekének a halála ügyében? Vagy pedig akkor felmentik, és akkor békén hagyják. És békén hagyják? Hát tudod, soha nem lesz békéje. Hagyják. Soha nem lesz békéje. Ja. De most ki, azért most, amikor így beszélünk, olyan, mintha lenne valaki ott, aki ezt csinálja, hát ez egy rendszer. Ez egy olyan rendszer, amiben így őrlődünk. Ez nem emberséges, mert nem emberből van ez a rendszer, ott sok ember ül ebben a rendszerben, és mindegyiknek megvan a dolga, hogy éppen mit csináljon, és biztos valakinek halasztania kellett, vagy éppen elment nyaralni, és akkor nem tudott ott lenni. Tehát, hogy képzeled azt, Robi, hogy egy rendszer emberséges lehet egy ilyen ügyben, akkor legyen egy ilyen gyorsan ítélő, vagy gyors kivizsgálás? De mit kell ezen vizsgálni? Tehát ez magyarázd már el nekem, hogy mit telik két évbe. Tehát mit telik azon két évben, hogy... Az idő telik két éven keresztül, értem. De mivel telik az idő két éven keresztül? Hát, hogy mit néznek meg? Itt van egy anya, amelyik azt mondja, hogy fogta a gyerek kezét, a gyerek kitépte magát az anyának a kezéből, és kifutott az úttestre. Mit kell ezen vizsgálódni? Az anya ezt mondja. Hogyha van egyéb tanúvallomás, amelyik cáfolja ezt, és az ügyészség annak akar hinni, akkor emeljen ellene vádat. Ha meg nincs, akkor meg mentse fel. Csak ne lógassák már, mert ezt tudod. Most lehet persze azt mondani, hogy hát embertelen, hát de hát ez ilyen, hát ez már csak ilyen, hát Franz Kafka óta tudjuk, hogy ez ilyen, hát ebben nincs emberség, de hát kéne, hogy legyen. Hát már pedig kéne, hogy legyen valami minimális mértékben. És tudod, hogyha ők nyomoznak, vannak olyan ügyek, amikről el tudom hinni, hogy két éven keresztül tart egy nyomozás. Ez nem az az ügy. Ez nevetséges, tudod? Ez olyasmi, amit hogyha ki akarnának nyomozni, akkor két órájukba telne. De láthatóan leszarják, és ez a probléma. Van egy ilyen procedúrának ugye egy nyomozati és egy tárgyalásos szakasza. És a nyomozati 2021 júliusában zárult le, és egyébként azt írják, hogy a bíróság júliusában, 2021 júliusában lezárta a nyomozást és vádemelést javasolt. Most ez furcsa, hogy a bíróság, mert gondolom, hogy az ügyészség javasolja a vádemelést, de hogy a nyomozást az ügyészség végzi, vagy a rendőrség, azt nem tudom. A nyomozás világos, hogy egy ilyen esetben a tanúknak a megkérdezése arról, hogy milyen körülmények között történt ez, látta-e valaki, és pontosan mi történt. Ugye itt Zuglóban egy forgalmas helyen, azt hiszem egy fellépés közben történhetett ez, miközben hát nem tudom, hogy milyen módon körbevett vagy körbe nem vett területen tartózkodtak, és hány ember között. Hát ez borzalmas szitu, tehát hogy ezt így elképzelni, ez különben minden anyának a rémálma, amikor kutyám volt, akkor meg a kutyámmal volt a rémálmom az, hogy a kutyám kiszabadul, és akkor elüti valami. Itt ez egy szörnyű sztori, és az, hogy mi tart két évig, és hogy ki hallgatni, hát gondolom ebben az helyzetben az van, hogy nem azt a viszonyt vizsgálják, hogy ez egy anya-gyerek kapcsolat, hanem azt, hogy egy felelős ember kezében ott van egy felelősség, a két éves gyerek, és hogy mi történt, hogyan juthatott el idáig. Én tényleg az arra mondom, hogy persze egyetértek, Robi, hogy ez embertelen, de hogy nem erről szól az ő története, hanem ez egy folyamat, ez egy része ennek, amikor egy ilyen tragédia történik, van ennek egy ilyen része, amikor ezen így végig mennek az emberek, és talán most ezt is megmerem kockáztatni, hogy lehet, hogy segít, hogy végigviszi, nem tudom, hogy két, tehát ez most nem biztos, de hogy végül is van egy igazságszolgáltatás, és a végén ki fogja mondani azt, hogy nem vagy bűnös. Hát vagy azt. Igen, tudod, vagy azt. De hogyha tényleg tudjuk, hogy azt fogja kimondani, akkor megint csak mit elik két évbe. Tudod, ha ez ilyen egyértelmű, hogy azt fogja kimondani. Ha meg nem ilyen egyértelmű, akkor az anya feje fölött nem csak a lelki ismeretének a pallosa lebeg, hanem a törvényé is. A törvény Damoklész kardja is ott lebeg a feje fölött. És hogy ezt tudod, nem lehet róla az összes terhet levenni. De azt a terhet, amit ember függesztett fölé, igenis le lehetne. Igen, de a gyász folyamat sem olyan gyors, és és így akár ez párhuzamos is lehet, vagy ez más segíthető is, szerintem ez nem feltétlenül rossz. Párhuzamos lenni, de a jogos a Robinak a kérdés, hogy kell-e, hogy ennyi ideig tartson. Vannak olyan esetek, ahol meghal egy gyerek, és nekünk elvileg semmi közünk köré állni, se szomorkodni, se ítélkezni, de mégis vannak olyan ügyek, ahol azt érzed, hogy a te dühödet is viseli az az ügy, mert dühös vagy. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan ügy, ahol az együttérzésünkkel találkozik. Nem az elítélésünkkel. Ez annyira szörnyű. Így van, így és, van. És nincs benne az a szándék, hogy hallasz olyanokat, hogy egy anya elmegy a gyerekével, és konkrétan nem tudom, most akkor nem is akarom megnevezni hány kézszúrással, de pokoli módon kivégzi. Vagy hallasz olyan esetről a három házzal odébb, hogy egy apa az egész családjával és magával is végez. És hogy ez így benne lebeg a levegőben. És ilyenkor értetlenül állsz, hogy ez miért történik meg. Itt meg csak egyszerűen úgy érzed, hogy ez senki nem érdemli. Így van, és nem is érdemel. Tehát ez nem egy büntetés végigmenni egy ilyen folyamaton, ez nem egy büntetés. Én pont ezt próbálom hangsúlyozni, hogy ebben semmi kegyetlenség nincsen. Az, hogy te úgy éled meg, hogy az, hogy két évig föl kell hozni, ez egy valós dolog, és hogy nem tabusítjuk, nem elfordulunk ettől, nem? A közösségben van egy ilyen folyamat, és ez megtörtént, és ez nehéz az anyának, de ez nem szégyen. Ez megtörtént, és én nem feltételezem, hogy rosszul fogják elítélni. Tehát én nem úgy gondolom, hogy ilyenkor, hanem éppen, hogy az anyának segítenek, ez egy rendszer, tehát ez két évig eltart, és ezzel foglalkoznak ezzel az üggyel. Két éven keresztül foglalkoznak ezzel az üggyel? Hát egy életen át foglalkozni fognak, de most ez az igazság, a család, a közeg, amiben él, valószínű az is, aki elütötte, tehát az mennyire borzalmas helyzet, amikor teljes mértékben nem is vette észre, valaki elütötte ezt a kisfiút, és az is ben van vonva. Tehát itt nagyon sok ember az, aki ebben részt vesz, és ez például egy ilyen gyászfolyamatnál az egész közösség ott van, és részt vesznek benne. Szóval csak, hogy tisztában tegyem, a rendőrség zárta le a nyomozást 2021. júliusában. Az ügyészség 4 hónapja kapta meg az iratokat, és a döntéssel pedig még mindig adósok. Amikor azt mondod, hogy ez egy rendszer, akkor igazat mondasz. Azt gondolom, hogy a Robi azt firtatja, hogy ez a rendszer bizonyos esetekben megengedheti-e magának azt a kényelmes tempót, vagy nem indokolta bizonyos esetekben egyszerűen egy gyorsított eljárás, hogy túl legyenek rajta, akár tovább és erősebben kell bűnhődniük, akár megszabadulhatnak legalább az ember által oda támasztott bűntudattól. Pénteken egy wisconsini esküccég minden vádpont alól felmentette a 18 éves Kyle Rittenhouse-t, miután tavaly a BLM tüntetések után kialakult zavargások során lelőtt 3 embert, akik közül 2 meghaltak. Az esküdtek szerint mindhárom esetben önvédelemből használta a fegyverét. Az ítélet megosztja Amerikát. A baloldalas strukturális rasszizmus a fehér felsőbbrendűség bizonyítékát látja a felmentő ítéletben, míg a jobboldal a hősét ünnepli, a jó fiút, aki védte a rendet. Biden elnök a bíróság döntésének tiszteletben tartására kérte a közvéleményt. És hát nem mellesleg az a Joe Biden elnök kérte a bíróság döntésének tiszteletben tartására a közvéleményt, aki korábban a kampányában felhasználta ennek a Kyle Rittenhouse-nak az esetét, a nevét, a személyét, és pedig a fehér felsőbbrendűség képviselőjének beállítva a srácot. Könyörgöm, tegyük rendbe a színeket, mert én azt hittem itt, hogy a BLM tüntetésen tavaly itt fehérekről és feketékről van szó. Ebben az esetben ez a fehér fiú 3 fehér embert lőtt le, bár az Independent akkor úgy kapta fel a sztorit, hogy 3 fekete halt meg, és azért itt világos, hogy másképpen reagál a köz, és azt hiszem, hogy talán reagált is, aztán lehet, hogy úgy maradt. Hát 3 fehér tüntetőt lőtt le, Kyle. Aki fehér. Ezek, igen, a fehér Kyle. Igen. De ezek a tüntetők, ezek BLM tüntetők voltak. Tehát ezek a rendőrségnek a strukturális rasszizmusa ellen tüntettek, kvázi a feketékkel szolidárisan, És ez a Kyle, ez pedig hát nem baloldali, nem a tüntetőknek a pártján állt, hanem kifejezetten a boltosok kérésére ment ki az utcára, kvázi védje meg, segítsen megvédeni a tulajdonukat, segítsen megvédeni a közrendet. Polgárőrként gyakorlatilag szolgálatba helyezték, vagy helyezte magát, azt, hogy milyen fegyverrel, az már érdekes. De a fegyver az, hát most a helyzet az, hogy... 17 évesről beszélünk, tehát igen. Értem én, hogy van fegyvertartás Amerikában, de ez nem azt jelenti, hogy bárkinek a fegyverét a kezedbe foghatod, tudod, mint a Doomban. Tudod, ha nem lett volna törvényes a fegyver, és a fegyver használat nem mentették volna fel. Tehát a csávót felmentették. Értek egyet, szerintem itt az én azt várnám, hogy felmentik a jogos önvédelem miatt, hiszen mindhárom esetben akkor tüzelt, amikor az életére törtek, ugyanakkor vizsgálódhatnak a jogtalan fegyverhasználat vagy már viselés ügyében. De vizsgálódtak, de már felmentették, de már nem, felmentették. Felmentették ebben az ügyben. Mondhatták volna azt, hogy mondhatták volna azt, hogy jogosan használta volna a fegyverét, ha lett volna rá engedélye. Tehát meg kell büntetni jogosulatlan fegyverhasználat miatt, mert hiába használta jogosan, nem lehetett volna nála, mert nem volt rá engedélye. De úgy tűnik, hogy az ítélet alapján jogosan volt nála a fegyver, használhatta, és mindhárom esetben bizonyítást nyert, hogy jogosan használta, ugyanis mindhárom esetben, hogy az első esetben megkergették, utolérték, ő önvédelemből lelőtte az illetőt, aztán újra megpróbálták elkapni, újra megkergették, megcsapták egy gördeszkával, megint lőtt, és akkorra ért oda a harmadik támadó, és azt is lelőtt, és mindhárom esetben bizonyítást nyert, hogy jogos volt az önvédelem. Na most én itt megint csak arról van szó, hogy itt nem etnikai a harmadik konkrét. Esetben fegyvert rántottak rá már konkrétan, de mindegyik esetben a fegyverest kivéve az első reakciója az volt, hogy menekült. Igen, elszaladt. Na most a srácról tudjuk, hogy jobboldali. Tudjuk, hogy elég radikális. De nem antiszemita. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a mi hazánk mezőnyében a kevésbé radikálisak közé, a Fidesznek a mezőnyében meg inkább a radikálisak közé lehet sorolni. Mondjuk ilyen magyarországi mércével mérve. Hogy nem durván szélsőséges, de azért radikális. Uh-huh. És a mi fogalmaink szerint nem rasszista. Most, hogy ez a, legalábbis a zsidók vonatkozásában nem, hogy ez a feketék vonatkozásában így van-e, vagy nincs tudásunk arról, hogy rasszista lenne, vagy feketéket különösebben gyűlölni. És hát mind a három esetben jogos volt az önvédelem. És ugye a felvetés az, hogy miért megy ki egy BLM tüntetésre fegyverrel ez a srác, és akkor az a baloldalnak a prekoncepciója, hogy nyilván gyilkolni akart, azért ment ki. Ő meg azt mondja, hogy ő azért ment ki, mert látta, hogy fosztogatnak, látta, hogy a közrend az megrendült, és ő azért ment ki, hogy kvázi segítsen a hatóságoknak, meg a boltosoknak megvédeni a magántulajdont, megvédelmezni a közrendet. És hát amikor ő föladta magát, akkor ő felemelt kézzel ment a rendőrkordon felé, ahol a rendőrök azonosították őt kvázi, mint nem BLM tüntetőt, hanem mint ellentüntetőt, vagy, hogy fogalmaztál az előbb, önkéntes polgárőrt, és ennek megfelelően fel sem tartóztatták. Tehát még az is nehezen ment a srácnak, hogy föladja magát hármas önvédelmi emberülése hát után. Ők az eseti polgárőr szövetséges látták benne, mint rendőrök, ami elég érdekes, vagy beszédes legalábbis, hogy nekik az a szituáció ott helyben, miközben a szemük láttára valaki mást éppen agyonlőtt. Nem, ez úgy nem tűnt, látták. Hogy, ja, ezt nem látták. Nem látták. A srác föladta magát. Hát, ha meg nem látták, akkor tulajdonképpen gondolom, hogy valamilyen, én nem tudom, de mellény, valamilyen szalag, vagy azonosító utal arra, hogy ő éppen itt igyekszik ezt a tüntetést a jogszabályok által megadott keretek között tartani, amiben nem tartozik szerintem bele, hogy kihozok egy-két plazma tévét. Szerintem az van, hogy a rendőrök, rendőrök ránéznek, és akkor az alapján ők tudják azonosítani, hogy ez itt most tüntető vagy ellentüntető. Azonosítható a ruházata alapján, én azt gondolom, és, és tudod, én nem tudom hibáztatni a rendőröket, akiknek ott minden ilyen döntésen nagyjából az életük múlik. Hogy ők egy ilyen szituációban hogy döntenek. És egy ilyen szituációban ő nekik igenis azt mérlegelni kell, meg azonosítani kell, hogy itt most tüntetőt lát, ellentüntetőt lát, már csak azért is, hogy mire számítson tőle. Tehát mondjuk egy ilyen szituációban, hogyha a rendőrök, hát hogy mondjam, nem tartóztatták fel a srácot, nyilván nem ő volt az első számú célpont a számukra akkor is ott. És amikor a srác feladta magát, akkor voltak hajlandóak letartóztatni. Az milyen, hogy ilyen felébredt egyetemisták annyira kiakadtak ezen a felmentésen, hogy a feldolgozás segítő programokat kell indítani. Hogy pszichológusok segítségével dolgozzák fel az ítéletet. Tudod, nem az áldozatok szüleinek, meg hozzátartozóinak, nem az a bíróság előtt állt srácnak, vagy az ő hozzátartozóinak, hanem egyetemistáknak, hogy feldolgozzák az ítéletet. Hogy fel tudják dolgozni, hogy ők egy olyan Amerikában élnek, ahol ilyen ítéleteket hoznak, hogy ezt a gazembert, aki ezeket a tüntetőket lelőtte, ezt felmentik. Mint a kutyát lőtte volna le őket, ahogy a sarkon kifordult azzal a fegyverrel. De várjál, ezeket a programokat, ezeket a segítő kurzusokat az egyetemistáknak külön szervezik a fehér egyetemistáknak, és külön a fekete egyetemistáknak. Annak ellenére, hogy itt nem volt erről szó. Tehát, hogy itt azért miközben nem volt arról pont szó, az érzékeny egyetemisták, akik hát nem hiszem, hogy igényt tartanak az apartheidra. A fehérek lehet, hogy nem, de a feketéknek meg szabad is, azt nem apartheidnek hívják. Nekik másfajták a traumáik, és ők nekik igenis másfajta terápiára van szükségük. De mindez, ugye most itt akkor két fehér élet veszett el, és... Három. Nem halt meg a harmadik. A harmadik csak meg... Ja. Bocsánat, kézen lőtte, és a harmadik nem halt meg. Ketten haltak meg, a harmadikat megsebesítette. Tehát a Black Lives Matters címke alatt végül is a fehérek kaptak össze, biztos volt ott még minden. Szerintem az az érdekes, és az el tudom képzelni, hogy az amerikaiaknak segítség kell, hogy ezt megértsék, hogy a struktúrából teljesen kiléptek ezek a... hát ez nem ellentüntetés volt ugyanis, hanem egy ilyen, amiről beszéltetek, hogy egy ilyen önvédelem. Az egész egy önvédelem volt, és a tüntetés. Tehát a rendőrségnek az a funkciója kiesett, hogy meg tudja védeni a boltosokat, a helyieket, de különben akár nem is helyi volt, ez érdekes. Tehát nem az volt, hogy ő a saját kis boltosait, vagy ezt a közösséget megvédi, hanem ő átjött az apjához, egy másik államból átutazott ide. Tehát ebből a szituból viszont már nem olyan romantikus a helyzet, tehát tényleg megkérdőjelezhető az, hogy vajon milyen szándékkal ment le, és simán el tudom képzelni, hogy végre történjen már valami, mert Amerikában rendkívül unalmas tud lenni az élet, és elég sok minden dolog nem történik, ha csak nem ők csinálnak valamit, és ez elég erős élmény alapú esemény. De most unalomból elment valaki polgárőrködni, és értem, tehát én is úgy érzem, hogy ahogy a leírások alapján jogos az ítélet, mely szerint felmentést kell kapjon, hiszen önvédelem volt. De azt azért lehessen vizsgálni, hogy odautazom, kölcsönkérem a faternak a gépkarabéját, és elmegyek polgárőrködni. 17 évesen helyes az, hogy meg akarja védeni. Látom ezeken a tüntetéseken, hogy miközben valami mellett tüntetnek, amellyel én is mélyen egyet értenék. És a rendszer szintű rasszizmussal, meg azzal a szorongással, amikor tényleg egy fekete bőrű embert megállít a rendőr, én ezt átélem. De azt, amikor ennek a nevében, vagy bárminek a nevében, azon kívül, hogy felgyújtunk egy-két rendőrautót, mert azt most már elnézést kérek, de hajrá. Tehát értem, hogy a renddel kapcsolatban kifejezik az agresszivitásukat. Ilyenkor azért ez előfordul. De De miért is kell elszenvednie annak a közösségnek, a boltosainak, a lakóinak azt, hogy veszélyben érzik magukat, ha ők távol szeretnének maradni ettől a véleménynyilvánítástól? Hát azért, mert ez alapvetően nem egy polgári jogi mozgalom. Alapvetően. Hanem alapvetően egy polgárháborús mozgalom, igen. Valójában igen. Valójában láttuk a Joker című filmet. A Joker című film az nagyjából erről szól. Arról szól, hogy a 80-as években végbe ment neoliberális fordulat után a gettókban a bűnözés, a drogkereskedelem, a fegyverkereskedelem, az iskolák elzüllése, az hova züllesztette az amerikai társadalmat. És akkor erre mondta azt Ronald Reagan, meg Nancy Reagan, hogy mondj nemet a drogokra. Tehát ugye ezt adták cserébe. És mintha ez ilyen egyszerű lenne. Mintha ez megoldás lenne bármire. Mert azt elhiszem, hogy az amerikai elit az olyan könnyen mond nemet a drogokra. Főleg azért, mert az egész élete nagyjából sinem van. Ezt mondani a deklasszáltaknak, az valami olyasmi, mint amikor a Marie Antoinette azt kérdezte, hogy miért nem esznek kalácsot, hogyha nincs kenyér. Itt az amerikai társadalomban egy olyan feszültség, egy olyan mélyen, egy olyan súlyos feszültség és ingerültség él egymással szemben. És nem a fehéreknek a feketékkel, meg nem a feketéknek a fehérekkel szemben, hanem a demokrata kurzusnak, a republikánus kurzussal szemben. Itt két életmód, kétfajta identitás, kétfajta Amerika él egymás mellett. És már nem úgy él egymás mellett, ahogyan a 19. században, hogy délen, a déli államokban ott a feudalizmus, meg a rabszolgatartó társadalmak, meg az ültetvények mentén képzelték el a jövőt, és az északi államokban ott meg a kapitalizmus és a polgári társadalom és az ipari társadalmak fejlődési ívét képzelték el Amerikának, és akkor ez csapott össze az amerikai polgárháborúban a 19. század második felében, mert most Amerika összes államában jelen vannak a republikánusok és a demokraták egyaránt. Majd gyakorlatilag az összes állam úgy néz ki, hogy a vidék az republikánus, a városok meg demokraták. Itt most már nem lehet olyan határt húzni Amerikán belül, hogy akkor ti vagytok az észak, mi vagyunk a dél. Ezért ez a probléma, ezért ez a konfliktus nagyon nehezen lesz megoldható. De hogy arról van szó, hogy itt két Amerika él párhuzamosan egymás mellett, és ez a két Amerika, ez egyre kevésbé talál egymással kapcsolódási pontokat, egyre kevésbé talál egymással identitás alapokat, amelyeket közösen vallanak. Gyakorlatilag már semmit, már semmi közös nincsen bennük. Teljesen másképp élnek, teljesen másfajta kultúrát fogyasztanak, teljesen máshonnan informálódnak, teljesen mást tartanak realitásnak, teljesen mást tartanak a bajok forrásának, és ebben a vonatkozásban nincs közösség köztük. És ezért van az, hogy egy BLM tüntetés keretében a feketék emberi jogi harcára hivatkozva fehérek egyilkolnak a nyílt utcán, mert valójában nem a bőrszínről, és még csak nem is a feketéknek az emberi jogi sérelmeiről van szó. Az is csak kázusz belli, az is csak hivatkozás. Valójában nem arról van szó, hogy a rendőrök strukturálisan rasszisták, és koncepcionálisan vadásszák le a feketéket a külvárosokban. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy a kétféle Amerika szakítani akar egymással, de nincs sehol egy olyan határvonal, amelynek a mentén szakítani tud. Észak meg van verve déllel, dél meg van verve északkal, hogy úgy mondjam, a republikánus kurzus a demokrata kurzus, és a demokrata kurzus a republikánus kurzussal. És ez a kényszerházasság, ez megkeseredett, már nem bírnak együtt élni, gyűlölik egymást, semmi érthetőt vagy vonzót nem látnak a másikban. Már nem arról van szó, hogy megvetik a másikat, de legalább értik a gondolkodását, hanem már teljesen elszakadt egymástól a két társadalom. Gyakorlatilag nem is értik, hogy hogyan áll össze a valóság meg az igazság a másiknak a fejében. Csak az ingerültség hajtja őket egymás ellen, és ezért van az, hogy bármilyen rendőrség által előadott erőszakos cselekmény, akár jogos, akár jogtalan fegyverhasználat, utcai szabadrablásba, őrjöngésbe, Amerika felgyújtásába tud torkollani. Azért, mert ezt az Amerikát most már egyik oldal sem érzi a magáénak. Mind a kettő azt mondja, hogy ez egy rossz kényszerházasság, a másiktól el akarok szakadni, és ha nem tudok elszakadni, akkor leszámolok vele. És Amerika ennek megfelelően folyamatosan a polgárháború peremén billeg. Ezt a feszültséget azért a politikai osztály az évtizedek folyamán mindig valamennyire orvosolni, valamennyire hűteni, valamennyire csillapítani akarta. És én azt hiszem, hogy a Donald Trump ebben a vonatkozásban képezett valami újat. Jött a Donald Trump, és azt mondta, hogy nem vizet kell önteni a tűzre, hanem olajat. Olajat. Mert hogyha, és úgy gondolkodott, és szerintem jó, a maga szempontjából, a maga hatalmi szempontjai mentén jól spekulált Donald Trump, hogyha a polgárháború kiszélesedik, akkor senki soha nem fogja a polgárháború tábornokait leváltani. Márpedig ő a polgárháborúnak az első számú tábornoka. És hogyha ez a polgárháború ez valóban átélté válik minden amerikai számára, mindegy melyik oldalon, valamelyik oldalt foglalja el és vegye föl a háborús pszichózist magára, és ha ez megtörténik, soha senki nem fogja tudni leváltani sem őt, sem mondjuk, mondok egy példát, mondjuk a Hillary Clintont, vagy a Hillary Clintonokat, szóval mindazokat, akiknek a fényében Donald Trump egy jó választás lehet. Ne felejtsük el, hogy Donald Trumpot soha, soha, soha nem választották volna meg, hogyha nem Hillary Clintont indította volna vele szemben a republikánus kurzus. A demokrata kurzus nem ezt az azonosulhatatlan szivolát, nem ezt a liberális túlérzékenységet minden körülmények között kiszolgáló nőszemélyt, aki valójában semmi más nem akart, mint hatalmat, és hát az ő relációjában, meg az ő erőszakosságának, meg az ő hisztérikusságának a relációjában, amikor azt mondta a balliberális kurzus, hogy akkor hát itt van a nagyobbik rossz Donald Trump, meg itt van a kisebbik rossz Hillary Clinton, akkor Amerika népe azt mondta, hogy tudjátok mit? Akkor jöjjön a nagyobbik rossz. Még egyszer ilyen helyzetben nem hoztok engem. És akkor eddig, hogyha most azt mondod, hogy itt szétvált ugye Amerika úgy, hogy nem észak-dél, hanem demokrata és republikánus, akkor de mégis eddig valahogy összetartották Trumpig az eszme, az amerikai eszme, az identitás, a vallás, volt egy ilyen spirituális oldala amerikainak lenni, akkor ugye most nem is keresik ezt, tehát ez lett az eredménye annak, hogy itt van a Trump, és jött ez a polarizálódott Amerika ezzel a nagyon jó hasonlattal, hogy ez a megkeseredett házasság. De hogy nem is keresik, ugye ezek, nem is akarják megérteni egymást. Mi lenne szerinted akkor az, ami mégiscsak összehozhatná ezt, vagy feloldhatná azt, hogy ebből a kettő buborékból kilépjenek? Hát egy vagy közös idea, ami újra esernyőként őket összetudja, hát nem. Akkor mi hát, az a... De tudod, az a kérdés, hogy van-e visszaút ahhoz az Amerikához, ami Trump előtt volt. Az amerikaiságnak az étosza megsemmisült. Nem egyedül a Trump pusztította el. A liberális sajtó, a CNN nagyon keményen részt vett ebben. Ők közösen. A másik Amerika lett az ellenség. Ezt az étoszt, ezt nem, én egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy ezt az étoszt fel lehetne egyáltalán támasztani. Én azt látom, hogy Amerika az egyik oldal számára azt mondja, hogy ez nem a hazám, a másik oldal meg azt mondja, hogy pontosan, nagyon jól mondod, nem a hazátok. Aha, tudod, értem. Ilyen körül, és tudod, ez fél Amerika, mert azt mondja, mint én 10 vagy 15%-nyi amerikai, hogy nem a hazám, és a 85% azt mondja, hogy jó, nagyon jól látod, tényleg nem a hazád, akkor arra azt lehet mondani, hogy itt van egy 15%-nyi probléma. Ezeknek az embereknek észhez kell kapniuk, hogy ez nem a hazájuk, aztán vagy a hazájuk lesz, vagy elköltöznek valahova. De ez fél Amerika, tudod, fél Amerika. És az még nincs eldöntve, hogy ki költözzen el. Ahogy mondod ezt, hogy polarizálódott, hát még ha polarizálódott volna, mert az azt jelenteni, hogy elvált egymástól a két pólus, és földrajzi határt lehet húzni az ellenkező. A lelkedben polarizálódott, hát, nem a térképen. De az nem polarizálódott, az olyan, mint a zivatar felhő, hogy tele van ellentétes töltéssel, és ez állandóan ki fog sülni. Igen, az villámokat szór konkrétan. Igen, de a polarizálódás az valójában azt jelenti, hogy nincs középen semmi. Hogy a jobb az már szélső jobb, hogy a bal az már szélső bal, és nincs jobb közép, és nincs bal közép. Tudod, ennek az ellentéte az a konszolidáció. A konszolidáció azt jelenti, hogy a bal oldal, meg a jobb oldal olyan mértékben középre gravitál, hogy a bal oldalnak a közepe, meg a jobb oldalnak a közepe szinte már összeér. Uh-huh. Már nincsenek is olyan nagyon nagy viták köztük. És a polarizáció az meg azt jelenti, hogy gyakorlatilag középen vákum képződik, és ahol a jobb oldal kvázi elkezdődik, már a szélső jobb oldalon vagy. És ahol a bal oldal elkezdődik, már a szélső bal oldalon vagy, és középen meg semmi nincsen, mert ami középen van, azt a két kurzus Magyarországról jól ismert recept alapján átrugdossa a másik oldalra, vagy fölvásárolja a magáéra. És ebből aztán az következik, hogy gyakorlatilag az alternatívák, azok mind háborús alternatívák. Már nincsenek békés alternatívák, mert már, tudod, középen nincsen semmi. Hogyha Amerika meg akar menekülni, akkor nagyon sürgősen el kell kezdeni közös nyelvet beszélni egymással, és el kell kezdeni mérsékelt baloldali és mérsékelt jobboldali narratívákkal kommunikálni a politikáról. Én egyáltalán nem látom, hogy erre lenne hajlandóság. Ha nem mérséklik saját magukat, akkor, és radikalizálódnak folyamatosan, és látjuk, hogy ennek ez az eredménye, akkor milyen elvárása van mondjuk Amerikának Észak-Koreával szemben? Tehát ha itt sem érzi a bal oldal és a jobb oldal, hogy az ő szélsőség felé tolódása az ezt az országot eredményezi, akkor, és ezzel egy példát sem mutat, hogy van egy élhető ország, akkor mit vár el attól az embertől, a napközis gyerektől, aki a bombán ül, meg az atomgombon? Csak tudod, az identitás hazugság itt a probléma. Egyik oldal sem tekinti magát szélsőségesnek. Tehát a szélső jobb az azt állítja, hogy ő a közép. Ő a közép. És ő ezekkel a felforgató kommunista gazemberekkel szabadság harcol. Elszigetelődtek egymástól, és nem a másik véleményéből semmit nem engednek be, de ennek van így nagyon rossz vége. Hogy csak két cikk címet hogy említsek meg. Egy jobboldali magyar nyelvű médium így ilyen címmel hozza le ezt a tárgyalásos eredményt. Így esett szét egy hamis média narratíva, Kyle Rittenhouse esetét felkapta a média, és rasszizmusról szóló narratívába helyezte, ami aztán a tárgyalás során összeomlott. Míg a baloldali magyar nyelvi médium azt mondja, hogy nyert az önbíráskodáshoz való jog. Tehát az egyik, az ugye megnevezi azt, amit amúgy a Robi is megnevezett, hogy a baloldali médiából jövő folyamatos szélsőségesebb megnevezése annak, ami történik, az most megbukott, mert íme, és akkor most mindennek vége, mert most akkor végleg nyertünk. Tehát ez is egy picit így túlörüli ezt a szituációt, míg a másik pedig vizionál egy ilyen Rambót, vagy egy ilyen Mad Max-i állapotot, hogy akkor ez az ítélet most azt jelenti, hogy holnaptól mindenki kimehet két kolttal az oldalán, és azt lő le, akit akar. Ez is úgy gondolom, hogy szélsőséges olvasat. Ez a probléma, hogy nincsen középutas narratíva. Hát nincs erről, már Magyarországon sincsen, és ez az igazi tragédia, hogy az egész világ ebbe sodródik bele, mivel hogy Amerika gyártja a világ kultúráját, meg Amerika gyártja a világnak a politikai normákat, meg a politikai mintákat, amiket aztán a világ átvesz. Ez most már egy világfolyamat, ez a pusztító polarizáció. Itt Magyarországon is itt van két újság, nyugodtan találhatnának egy normális hangvételt, és leírhatnánk, hogy a baloldali sajtó ezt mondja, a jobboldali sajtó azt mondja, és tudósíthatnának, ahogy újságírókhoz méltó, de ők nem ezt teszik. Ők fölteszik maguknak a kérdést. Én milyen oldali orgánum vagyok? Ja, ilyen oldali orgánum vagyok? Hát mondjuk én jobboldali vagyok? Hát akkor én nekem a Fox Channel narratíváját kell átvennem, és a CNN-éről tudomást sem vennem. És viszont, hát ez itt az igazi probléma, hogy már itt Magyarországon is mindenki eljátsza a tulajdonképpen a szegény ember amerikai sajtóját, meg a szegény ember amerikai állampolgárát. Itt is mindenki a polarizációra szavaz, itt is mindenki az egyre szélsőségesebb narratívákban utazik, ennek pedig világszerte sem lehet más következménye, mint ami Amerikában.